ندیم. دیگه رفتم دیگه نیستم، این عشق رو نمیخوام دیگه، از من نگیر سراغی، رفتم که دیگه نگم. لحظه آخر با عشق و حسرت، نه یا نشین رو بروم، نگو اسمم و نپرس حالم، میشکنه بغض گلوم. اگه بازم با تو بمونم قلبم زمین میخوره، دلم شکسته اما نگاهم تو را به خدا میسپاره. لحظه آخر با عشق و حسرت، نه یا نشین روبروم، نگو اسمم و نپرس حالم، میشکنه بغض گلوم. اگه بازم با تو بمونم قلبم زمین میخوره، دلم شکسته